To był tylko sen, gdy czytałem magazyn XXL i Source'a, góral rapu odbiorca, jak piorca przeszczepu. To był koniec zeszłego wieku, nie było rap sklepów ani internetu. Miałem milion marzeń i te rozkminy, chciałem fame, dupy, kety i limuzyny. Amaryla śpiewała swe meluzyny i ganiały nas skiny, te skurwa. Wyglądaliśmy inaczej, no raczej. Ice-T to był papież, Randy MC to był pacierz. Tym co byli w temacie mówiłem: bracie, za wszystko grajcie, a wygracie. I nie wierzył nikt, że chcieć to móc, po gościńcach się tłuc, wciągać życia, smród do płuc, rozpalać tłum i gasnąć na pustej scenie. Cała reszta jest milczeniem, milczeniem. Na pustą scenę reflektorów za moment zgasną światła, zapadnie zmrok. Za kulis ktoś obserwuje. Nie wiesz, nie wiesz kto, to on. Na pustą scenę reflektorów za moment zgasną światła, zapadnie zmrok. Znów usłyszysz wielki koncert. Kolejny mija rok. Siedzę sam w garderobie, myśli milion, kołacze w głowie. Jaką długą drogę przebył człowiek, jaką długą brodę poprzez niejedną modę. Dmę w kącie jak mocno mogę, głęboką wodę w brud, może spojrzeń. Przebyłem suchą stopą niczym Mojżesz. W świecie pragnień i dążeń, kroplą skałę drążę. Nagrywam kolejny krążek, jak mały książę. Mam róże i trzy wulkany i trochę książek, to moje talizmany. I może zdążę życiem swym pijany, końce ciągle wiążę. Make money, money, money. Do tego byłem trenowany, programowany. W KR Morchen siódmy pot wylany. Dalekosiężne plany z ciemnych porów i gasnący blask reflektorów. Na pustą scenę reflektorów. Za moment zgasną światła, zapadnie zmrok. Za kulis ktoś obserwuje. Nie wiesz kto, to on. Na pustą scenę reflektorów. Za moment zgasną światła, zapadnie zmrok. Znów usłyszysz wielki koncert. Kolejny mija rok. Kumple kosili hajs na podejrzanych interesach, na zajebanych radiach i podrabianych dresach. Na Reich Desant, w legendarnych ekstezach. Ja miałem yo raps na zajechanych VHS-ach. Kumple kosili hajs na podejrzanych interesach, na zajebanych radiach i podrabianych dresach. Na Reich Desant, w legendarnych ekstezach. Ja miałem yo raps na zajechanych VHS-ach. Aha. I PMD w Mercedesach, Das FX w kanałach. Pizganych do spodu u sąsiada, co miał odtwarzać. Nawet se kurwa nie wyobrażasz dziś. Pierdoliłem szkołę, świat i to wszystko. Wyrabiałem sobie nazwisko. Wszystko na jedną kartę, gardła zdarte. Nie musi wierzyć nikt, el viva latte. W 90-tych na ulicach było pełno wiary. Na ulicach było pełno wiary. Na ulicach było pełno wiary. Na ulicach było pełno wiary. Na pustą scenę reflektorów snop. Reflektorów snop.